Inke in het winkelcentrum van Hoogkarspel. Speciaalzaak voor bloemen en planten. Altijd leuk om te geven bij gelegenheid van feest, geboorte, bruiloft of zomaar voor de aardigheid. Ook leveren wij bruidsboeketten waarbij u de eerste 15 corsages gratis krijgt. Bloemen houden van mensen. Mensen die ervan houden kiezen voor Bloemsierkunst Inke. Raadhuisplein 9A in het winkelcentrum van Hoogkarspel.